सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात प्यार की तुम इंतहा हो प्यार का आगाज हम प्यार का आगाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का गीत हो तुम गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर जिक्र हो अब आसमां का या जमी की बात हो खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हो हसी तुम महजबी तुम नाजनी तुम नाज हम नाजनी तुम नाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परवाज हम जिंदगी का साज हो तुम साज की आवाज